الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. سورة الزمر کی دعوت ورکړې شو دا عبادت لله وحده په دلیلونو سره او په مثالونو سره او ترغیباتو سره الله دې طرفنا ښکاره دعوتو چې یا عبادی الذین آمنوا او یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم دغسی مشرکین و تومویلی شو عذابون دا قیامت و تبیان شو اگی خبر او نمن لا دعوت قبول نکو نو پیغمبر ته دعوت ورکو د خپل دین چې څه زمونږ دین قبول کا زګه چې دا د مشرانو دین دی په دې سره زمونږ استامین کې اتفاق راشي مونږ به مستعد الہ او د خدای بندگی کوو تبو مونږ سره مرګرتیا کې زمونږ په دین کې بدا یو فیصله ده چې مونږ واستامین کبا تعلق راشي او دا دشمنی به ختم شي دا مطالبه د پیغمبر نډیر ز لکړی و کله باندې جرګی په شکل کې رالو د قران کریم مختلف زینو کې داغي جوابات را لیکلي سورہ انعام کې موه چې اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ما ته دې خبرې دعوت را کوي چې بغیر د الله نه بل څوک رب ونیسم بل رب خنشتا وهو رب كل شيء قل اغیر الله اتخذ وليا بغیر د الله نه بل څوک کار سازونی سم فاتر السماوات والارض بغیر د هغه نه بل کار ساز نشتا ځکه به مثال پیدا کون کې د اسمان نو د زمکو دي کلی ویلیو قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا بل چا تاوازو کو او بل سوک رامدد کو بغیر دا اللہ نا چنو فیدرہ کولیشی او نقصان و نردو علا عقابنا او بیا واپس چې په خپل پوند باندې نارو زمانہ کې مشرکین چې وی هغه خو توحید خبره نه مانی په ډېر لوی جهل نه دا خپل دا خبره دعوت ورکې حق پرستو ته چې تاسو مونږ له دعوت را کوي نو زمون خبره هم اومنه کنه زمونږ دینم قبول کې کنه دا استاد او دین نډیر بهتر دی وای نلا جواب راولې کو قل وای وتا افغیر اللہ تعمرونی ایا بغیر دا اللہ نا عمر قویماتا اعبدو چیز بندگیو کم زعاجزیو کم زفریادو کم او زرامدد کم بغیر دا اللہ نا چتاسو تعالی ہوائیم ایوہ الجاہلون صراحتنی ہوتاو چرا شرک چکی مشرکین دا دیر غٹ جہل لی پدیگی کلچ علم راشی رنا راشی اگی کی بیا شرک نہیں اگو دیر غٹ تیاری پدی خلقو کی او جہلی جہل مطلب پل رب نہ پی جانی و صحیح معنی کی نہیں پی جندلے صد مخلوق ون دی گمان پکی و قیاس کی پا اللہ باندی او چکلہ پا حقیقت کیو پی جانی بیاغی شرک نہ کی نو جہل حقیقت کی داشے دے چیزی او بند علم نی پخپل اللہ باندی داغد ذات او داغد صفات و نانی خبر او داغد تشبیح ورکی کلی دا مخلوق سرا کلی دا مخلوق تشبیح ورکی داغد سرا دلوی جہلن اللہ رب العزت وی چیزا خبری خود جاہلانو دی تاسو ما تداغی امر کوئے او حکم کوئے امشرکان تخپل دین سمرا خوک خکاری سمرا تقیمتی خکاری دمرا چی دا اللہ اغا دین پی رد کئی کنا اغا تسپک خکاری زلکی داغی سوقات نی او شرک پا زلکی دیر لوے یو عظیم کار خکار چی باغی باندی پخپلوم قربانے کیو مالونوم پی قربان کیو تاغید پار منڈی ترری ہوئیو وقتو نا لگی اللہ رب العزتوی دا جال لے نور پسی دا جال دلیل بیانی چولی و تجاہلانوی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ او یقیناً وحی کل شوید تاتاهم او وحی کل شوید آغی انبیاءو تا چمخکستانو دا دی خبری لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تا تم وحی شوی دا کچرتا شرکو کم نخام خواستا عمل با زایشی و تباہ و برباد شی او غیتم ویلی شیو کچرتا سو شرکو کم نستاسو عملو نبا تباہ و برباد شی دا نور انبیاء و ذکر صورت انعام کی کڑو نه اتیا کی نوستی کی دا انبیاءو ذکر اوکو دیر تقریبا نتل سپوری نبی خلاصہ کی داوی ولو اشرکو لحبتوانو ما کانو یعملون بالفرض کلام پا فرض باندی بناو لکہ دا انبیاءو نشرک نکی گی او کل قرآن پا فرض باندی کلام بنا کئی چی بالفرض کدی انبیاء شرک کڑوے ټول عملونه به تباشي او برباد شي او سره دینه چې پیغمبر عمل سمرو چتی دا یو یو عمل تا د امت ټول اعمال نرسی کن لیکن شرک سره قوم تباکی او بربادی ده د جهل دلیل ذکر کو چې دین انتهایی جهل په دنیا کې بل نه ای چې دومره غټ مرضی چې عمل کوي او تباکی عمل کوي او خواري کوي او غزا یې کوي ابا منصورای دا د نور څه د وژنا په بل هیڅ جرم باندې عمل د انسان نه ځای کیږي صرف د شرک په وجه باندې نور ګناونه چې انسان کین پاوي په خپل ځای ګناګاری لیکن داغه په اعمالو په عبادتو باندې ساسر نه پریوزي په خپل ځای باندې صحیح کیږي او قبلي لیکن شرک داسې او بیماری دا او بلا دا چې عملونه پکې او هغه بربادي مزه کدی ته ډېر لوی جهل وي ولتكونن من الخاسرين او یقینا شیبت داوی خلقنا چې ډېر تاوان کې راځي ډېر نقصان کې راځي عمل چې برباد شیندلوې تاوان او نقصان دي ځکه د دې تدارک نه کیږي د دې علاج نه کیږي دنیا کې داری او نقصان علاج تا بدل یې شتا عوض یې شتا لیکن کله چې په شرک سره د انسان عمل صالح او عبادت برباد شي نو دې سره علاج نشته نو بس صرف رسوائی دا قیامت کی اللہ رب العزت سره ملامتی آگا دعوتی اور کو پیغمبر تا چی تم مونگ سرا شرکتو کا شمولیتو کا دمونگ پا دیکار کی اگی کار سو خوشرکو کنا اللہ رب العزت و توئیب اللہ فعبد چری بدا سنکے چره به داوی دعوت نه قبل بل الله فعبد بلکی خاص د الله بندگی کوا سنجتا تمخ کی ویل شی وی دی استادین خو توحید ده کنا هغه ټول انبیاء او دین او توحید دې ته وی چره کې د بلچا عبادت نه دې بلچا بندگی نه بل چا تا ضرورت او حاجت نہیں بل چا تا فریاد نہیں خاص اللہ تا بل اللہ فعبد تکیا کنا عبدو کو شانت جملے ذکر کڑا تخصیص یہ راوستو بلکہ خاص دا اللہ بندگی کوان وکم من الشاکرین او بل دا مسئلہ بیان و خلقتا شکریہ ستوئی چې د الله د وحدانیت بیان کړي درځې مسلې شکریہ ده د دې نعمت شکریہ ده اول خو به زده کړي چې بخپل په خپل ځان صحیح کړي د خپل ځان اصلاح او کې د عقیده اصلاح او کې او بیا د دې شکریہ ده دا چې نور خلقو ته دعوت ورکړي وکم من الشاکرین شاکرین دا مانا دا تا دی بیان کوا تا دی ضرورت تی کنا کلا چه مشرکانو دا خبر اکلا چه مون خواست استا خبر نمانو سو پوری چه تا دا مون خبر نمانی تا با مون سر گزارکا مون بتا سر گزارکا وَدُّو لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ دے پا دویم سورت کی ویلیو پا نزول کی سور نون چیغا دویم سورتو سور علق پسے ناغی کی و تویلیو چیدی مشرکانو گوردہ ستانا تمنا دا ارزو دا چتولو کوټی دی سره نرم شي دی وتا سره نرم شي تبم په خپل خبره کې لوکوټی نرمي پیدا کی نو دیوم نرمي پیدا کی د دې دا فیصله او دا قرارداد یې پاس کړل دا دې ډیر فخر دی کنه الله رب العزت وی چې څوک داسې عقیده په دنیا کې ساتي تاریخ په رب نه دی پیژندلې او نه د خپل رب قدر کړی دی نه د خپل رب عزت کړی دی اما قدر الله حق قدره قدر نکو دی مشرکانو دا اللہ اگی با ویلی چی مونگے خو قدر کو مونگے خو نم دیر پا عزت سراخلو چی اللہ جل جلاله عم نواله عز اسمه تا خوی مونگا دیر قدر سر دا نم دیر پا درانا باندیا مونگے کل قدر ندیکڑے کله چې د الله نوم اخلو سبحانه و سروایو او الله تعالی و تبارک و سروایو اے مشرکان وای کنه دی وی چې نیمه دا د الله قدر کو دا د الله نوم کنه د عزت تبار و سروی وایو الله رب العزت وی قدر دا نه دی چه سره په جبا باندې زما د خدای توب صفاتونه ذکر کې او میدان خیسته کې خلق وتا شګور کنه سمره د الله قدر او احترام کوي سمره په قدر او عزت سره نو مخلي خلق وتا ذکر کوي او زنه کی دی دا اللہ قدر نشتا دی دکا قدر دا اللہ دقا دی چتیت وحدانیتو منی تین اور سی بات دکر کوا سبحانه و تعالی و تبارک وایا ولیکن وحده لا شریک لہو نوے و سر دا دربان دیر بد لگی اجسو دی دا نیمان لے وسا د الله قدر نه دی کړي د الله عزت نه دی کړي د الله عظمت چې څنګه مناسب دی هغه نه دی حاصل شوی الله قدر او احترام په توحید کې دی نو ته توحید له ناراضي اصل مطلب له ناراضي او سوای په خلی باندې چې زمونږ په زړه کې د الله ډیر قدر دی الله ګواهی چې زمونږ زړه کې د الله نو اللہ خو پدی گوادی چی وما قدر اللہ حق قدری ہی اللہ دار چاہ دا حال نا خبر دے نستاسو عقیدہ و نیت و تمعلوم دے کنا دیتا دا اللہ قدر نوی چی ام داغنو مخلے و داغی عزت کے و داغو عظمت پزڑ کی ساتے ورسرا ورسرا دا نورهم اگیم ورسرا برابر اذ نسويكم برب العالمين قیامت کې وایي کنا چې ورمنګ تاسو الله سره برابر کړی وې دا زمونږ ګناو دا زمونږ شرکو خدا قدر نشه کنه چې تاسو سره بل برابر کړو الله تپوسونه کړی زه پځه چې تاسو ته معلوم دي څوک چې زما په شانتي هل تعلم له سميا وما قدر الله حق قدره قدر او عزت ندی کڑی دی مشرکانو دا اللہ اگا چی سنگ دا غد ذات سر او دا غد شان سر لائق دی حق قدره دا سقدر دی چی تم یو پل دا اللہ نو مخلی ابل پلوی چې لولاکا زما خلقت الافلاکا چې الله وی کو پیغمبر ته نوې کنا زما کار سوچي ما اسمان نظم کې پیدا کول هغه ما تعالی پیدا کړی دا وګورو تا کله وی دې دا غو نور پیدا کړی او شته دې نه چې دا کم دې کی دا خبره په دین کې هنشتا دین خو قران او سنت ته لیکي نشته د بل ملک نه راوړي دي د غیر خلق نه راوړي دي او غیله په خپل دین کې ځای ورکړي دي مدا خدای الله دین نشکنه چې تاغه خبرې پکې راوستي چې هغه الله طرف نه ني پیغمبر د طرف نه ني معلومم نئی چی چا خبر کلی دا نئی کتاب معلومی ہے نئی سڑے معلومی او خبر شوی دا لانور سندی خود اللہ بی قدری کئی خوا چی اللہ قرآن کی بار بار ہوئی چی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق اسمانونه زمکه سجی پمیند دي دواړو کې دي الله یما د بل څه د پار نه دي پیدا کړی نه د چا د مخه نه د چا د نوره بلکې خپل حق له پیدا کړی چې په دې کې مخلوق ته خپل ربوبیت او لوهیت زایتوب خیمه صرف دې د پار پیدا کړی ادي دغه مقابله کوي وینا دا خوی دا سرداری دو جہان دا مخار سا پیدا گی کاغنوی نو اس بنو او دا هر یو قوم دقا سی دزان نا حدیث جوڑ کرے ہو نسوارا ویلیو چلو لا عیسیٰ لما اظہر الربوبیت ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نوے نخدے اخپل خدای توب نخکارا کاؤ دا خواره سو د عیسی علیه السلام لپاره هر یو الله یو ما قدر الله حق قدره دی اصل لګیاري زما چې کوم قدر دی زما چې کوم شان دی هغه نه دی کړی چې ما توحید لا شریک وي او لوی صرف زما او منی چې لوی خاص الله دی او قوت او قدرت خالص د الله دی متصرف پا عالم کی صرف اللہ دی مدبر او انتظام دا عالم صرف اللہ کی ولی والارض جميعا قبضته یوم القیامت دا زمک باتو لا غنڈا دا اللہ پا موٹی کشی پر از دا قیامت والسماوات مطويات بيمين اسمانونه با ټول راون غختې شي د الله په خلاص کې حدیث کې موږ قصرا غلو چې قیامت شي نو الله وا اسمانونه په یو کوته باندې او د نور مخلوق په بل باندې او بوئی خلقو تا چی این الجبارونا این المتکبرونا سشو دا دنیا غا متکبرین او جبارین انا الملک او بوئی اللہ چی زبات شایما بل سوک نشتا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام سر یو یہودی را آئے او دا کسی و تشورو کلان چی قیامت شی نو اللہ بازمکا پا یو گو تباندی او دا غرونا و دریابونا پا بلا گو تباندی او دا سواننا پا بلا باندی او دا سبی او چور لی چی این جبارونا داسه نبی علیہ السلام خاندل داغه په خبره پوری نو دا حدیث نه بعد دا مطلب واغستو چې دا ورو پوری زکو خاندل چې دا خبره داغه صحیح نه و نه دیو جنې او خاندل چې نبی له اسلام وی چې زمون تصدیق دی وکړه دکه قران کې هم دغه دی رااله والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه او ایتوې چې تورات کې هم دغه سره راغلي دي خواندې وکړه ډیر خواندې وکړه چې د ټولو یو خبره ده د توراتم دا خبره ده د قرانم دا خبره ده حدیث کې هم دغه سره راغلي دي نبی اسلام زکه وي خوشاله شي کنه سبحانه وتعالى عما یشرکون معلومه شو چې الله پاک ذات ته داغه قدر او احترام داده چې داغه په حق کې د دوو خبرو عقیده او ساتي چې د شریک نه پاک دی سبحانه هو داغه په شانتي سوک نشي کېږي د الله په شانتي د چا قدرت نشتا او د چا علم نشتا د چا اراده نشتا دی د چا حیات نشتا دی د چا عظمت نشته دی د چا اولوهیت نشته دی ربوبیت نشته دی سبحانه پاک وی صفت کې وسره شریک نشته وتعالی او ډیر چته اما یشرکون دا مخلوق نه چې دی الله سره برابرې په صفاتو کې ډیر چته وتعالی مخلوق کوم دې کې غترسي مخلوق خدا په کون په کون سره پیدا شوی دي محتاج دي وتا تر مرګ پورې تر اخره پورې وتا محتاج دي نو الله سره داږي څنګه په یو صفت کې شرک او حصداري راتلی شي وتعالی نو دې خلاصه ذکر کړه او د الله رب العزت د خپل شان او د خپل عظمت وضاحت وکړه چې څوک زما عظمت مانی او څوک زما قدر کول غواړي نو دا دی وی چې سبحانه پاک ذات دی وتعالی ما یشرکون خلقو چې وسره سره شریک کړي اذاغې نډیر چته اگر سی صفات په مخلوق کې نشیرات لري مخلوق داغه لایق نه دی اته مخلوق چې کوم صفاتونه نه دی خو عیبونه دي نقصانات دي کمزوري دي دا الله ز شان سره نه دی لایق دا مطلب دا اصل توحید دی چې کوم د الله صفات دي اگر مخلوق کی ذکر نشیرات لے چې مخلوق داغی لائق نہ دے اکم چی دا مخلوق صفتنا و عیبنا و نقصانات تی ناغد اللہ دا شان سر ندی لائقا داغ شان دیرو چت دا دینا لا تاخذو سنتوں ولا نوم داغو طول عیوب دی اللہ دی عیوب و نپاک دے ما خبره د مشرکانو ډیره خطرناک و چې پیغمبر ته وی چې موږ سره په دې دین کې مرګرتیا وکای ځکا چې دا استاد مشرانو دین دی زموږه استاد مشران یو خلقو ته به هم منی موږ به هم منو دا داغي دین دی تا چې کوم خبرې کړي دا ټول نوې او ناشنا خبرې دي تو موږ سره په دې کې شرکت کې موږ ته د دعوت درکو الله رب عزت او ته امر وکړو چې دا غدین نه دي دین صرف د الله وحدانیت ته او د الله عظمت ته ویل شي. ستاسو په دین کې د الله قدر نشته، به قدرې ده نو هغه دینی چې کې د الله به قدرې الله تسبق کتلی او الله د مخلوق په شان تګنلی هغه به قدرې شو کنه. دین هغه چې کې د الله عظمتي پاکوالی اوچتوالی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی العظیم دے اسمان ذکر آوستیر خودی دے پارا چی دا اللہ دینو پی جنا دا اللہ قدرو پی جنا دا کلمات دا توحید دے که دا اللہ قدر و احترام دے. واخر دعوان.